face tonight. You can hurt yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone. Being out. It's a vacation. Ξεκινήσαμε με το νέο των U2, Volcano είναι το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ που συνοδεύεται και στο φυσικό προϊόν με ένα άλλο CD. Το άλμπουμ έχει 11 τραγούδια και κάποια άλλα το bonus CD. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι πάντα εδώ στο βήμα 211-365-9995. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα με επισημάνσεις και διαπιστώσεις και ερωτήσεις γράφοντας βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 στο email εδώ live παπάκι vimafm995.gr στο Twitter της εκπομπής από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Και τώρα πάμε στο επερχόμενο άλμπουμ του πολύ καλού συγκροτήματος του καιρού μας TV on the Radio. Το άλμπουμ λέγεται Seeds. No, no, how I feel, what's it Σε λίγες μέρες θα έχουμε το άλμπουμ των TV on the Radio. Μας έχουν χαρίσει εξαιρετικούς δίσκους σε μια δύσκολη περίοδο όπως είναι τα τελευταία 10 χρόνια για τη μουσική. Το Seeds είναι ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο στούντιο του κιθαρίστα του συγκροτήματος Dave Sitek στο Los Angeles, ένα δικό του στούντιο που λέγεται Prism και έχει κάνει παραγωγή ο ίδιος. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με μια... Τι να πω. Θα πω απλά φίλη το όνομά της. Δήμητρα, δεν ξέρω πώς να σε περιγράψω, εντάξει. Θα πεις μια φίλη μου και μια θαυμάστριά σου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει μουσική. Λοιπόν, είναι η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν στη γραμμή μας. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, εκεί που ξεκουράζεσαι σήμερα για να μιλήσουμε για κάτι που δεν έχει σχέση, εδώ είναι το περίεργο κάπως, ας πούμε, δεν έχει σχέση με κάτι που ετοιμάζεις, με μια εμφάνισή σου ή με ένα νέο δίσκο. Δεν θα μιλήσουμε τίποτα για αυτά, έτσι δεν είναι? Έχει σχέση όμως μεγάλη με τον πολιτισμό μας. Ακριβώς, ναι. Και κυρίως με τη μουσική με την οποία μεγαλώνουμε, θέλουμε να την έχουμε κοντά μας και να πεθάνουμε με αυτή τη μουσική που αγαπάμε. Με την αξία δηλαδή της μουσικής. Ναι. Στην ουσία, την αξία μέσα στο αξιακό σύστημα. Πρέπει έχει να κάνει πάρα πολύ με την επιβίωση της μουσικής. Ακριβώς. Και αυτή η επιβίωση, Δήμητρα, δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτή όλη η ιστορία. Δεν έχει ξεκινήσει μόνο με την εποχή τώρα του διαδικτύου, που και αυτό κάπως έχει επιβαρύνει τα πράγματα από ναι, κάποια άποψη. Ναι, αυτό έχει απογειώσει πλέον τελείως. Ναι, αλλά ήταν δυσμενός. Και από πριν έτσι, έτσι ναι. Δεν είναι? Πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αλλά τώρα πια έχει πια φύγει, έχει ξεφύγει τελείως. Λοιπόν. Κοίταξε Γιάννη, μιλάμε πάντα για την εύλογη αμοιβή, για να ξέρει και ο ακροατές μας τι λένε. Θα μιλήσουμε, ναι. Μιλάμε πάντα για την, εύλογη, λογή αμοιβή που δικαιούνται, απόλυτα δικαιούνται, η φυσική δημιουργία της μουσικής. Δηλαδή, για το ότι οι τραγουδιστές, η δημιουργή, η μουσική και η παραγωγή δικαιούνται μία εύλογη αμοιβή, και το λέει πολύ σαφώς ο νόμος, δηλαδή ένα μηδαμινό ποσό, για να μπορούν να παίρνουν από όπου παίζεται το έργο τους, να μπορούν να παίρνουν κάτι λίγο για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν. Με συγχωρείς που σε διακόπτω και θα συνεχίσεις, και μάλιστα σε μια νέα εποχή που έχουμε μπει την τελευταία δεκαετία, γιατί θα σου πει κάποιος, κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Οι τραγουδιστές παίρνουν τις προκαταβολές τους από τις εταιρείες. Ποιες εταιρείες, ποιες προκαταβολές? Θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια και έξω και εδώ και παντού, γι' αυτό είδαμε και οι YouTube έδωσαν το άλμπουμ στο τελευταίο στην Apple, δεν υπάρχουν πια ούτε προκαταβολές εκείνα που ξέραμε, ότι η Μαντόνα, λέμε το και το μεγάλο. Δεν υπάρχουν αυτά, και ακόμα ότι με μεγάλη δυσκολία ακόμα και τα ονόματα που γνωρίζουμε, ακόμα και εσύ, ηχογραφείτε τα άλμπουμ, γιατί οι εταιρείες δεν επενδύουν πια ακόμα ούτε στις ηχογραφήσεις. Άρα πώς πληρώνονται οι μουσικοί που γράφουν? Και καλά, πες ότι η Δήμητρα, η Χαρούλα, ο ένας, ο άλλος, κάποιοι που έχουν αποκτήσει όνομα, έχουν κάποια συναυλία και θα βγάλουν κάποια χρήματα. Δεν μιλάμε όμως για τα 25, τα 40 ονόματα που έχουν κάνει καριέρα. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Μιλάμε για τα εκατοντάδες ονόματα που θέλουμε να γίνουν για να συνεχίσουν τη δική σας. Το πιο σοβαρό από όλα, μιλάμε, ανεξάρτητα από αυτά τα νούμερα που είπες, που δεν είναι, είναι ζήτημα αν κάποιοι άνθρωποι από αυτή τη δουλειά είναι μετρούνται στα δάχτυλα, ας πούμε στα 10 δάχτυλα, μπορέσαν να αγγίξουν κάποτε κάποιες αμοιβές, όχι τώρα, οι οποίες ήταν, ας πούμε, ανάλογες του αυτού που θα φέρνανε, του κόσμου που θα φέρνανε μέσα. Δεν ήταν ποτέ τους θολές, υπήρχε μεγάλη προέλευση, άρα και μπορούσαν και αγγίζαν κάποια περισσότερα χρήματα. Ή υπήρχε μεγάλη αγορά στους δίσκους τους και έτσι μπορούσαν και αγγίζαν κάποια χρήματα, είτε εν είδη προκαταβολών, είτε εν είδη ποσοστών. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι προκαταβολές ήταν μπροστά χρήματα ποσοστών τους. Ναι, από αυτά που θα βγάζει. Σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σαφές είναι το ότι απούσεις πλέον της χρηματοδότησης της παραγωγής, διότι πλέον η αγορά δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Διάβαζα προχθές ότι στην Αμερική, σε αυτή την παγκόσμια αγορά, φέτος δεν είχε ούτε ένα πλατινένιο δίσκο, που ένα εκατομμύριο δεν έχει δίσκοι. Φέτος δεν υπάρχει ούτε ένας πλατινένιος δίσκος, πολύ σωστά. Ένα εκατομμύριο που δίνει το πλατινένιο στην Αμερική δίσκοι, είναι ό,τι είναι για εμάς οι 5.000 δίσκοι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ή οι 10.000 δίσκοι, να το πω. Άρα λοιπόν, η αγορά, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τεράστια μετάβαση του φυσικού προϊόντος στο ψηφιακό, έχει όλη αναστατωθεί. Οι νόμοι αυτοί των συγγενικών δικαιωμάτων. Ναι, να εξηγήσουμε τι είναι τώρα, αυτό να πούμε. Ναι, ότι να εξηγήσω λοιπόν. Η Δήμητρα λοιπόν είναι αντιπρόεδρος της ΓΕΑ, που είναι ένας ενιαίος αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ίσπραξης των δικαιωμάτων για τους μουσικούς, έτσι δεν είναι? Μουσικούς, ερμηνευτές και παραγωγούς. Μάλιστα. Είτε αυτή είναι παραγωγή majors, είτε είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Εντάξει, γιατί αφορά τους ανεξάρτητες παραγωγούς. Και θέλω να το τονίσω αυτό και σκεφτείτε τα δεκάδες παιδιά που παίζουν κιθάρες, μπάσα, όλα αυτά στις ηχογραφήσεις, μια και έξω, και μετά δεν παίρνουν τίποτα. Έτσι ακριβώς. Το λέω, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε νέες γενιές μουσικών, ναι, που πιστεύουν ότι, βλέποντας αυτά τα παιχνίδια στην τηλεόραση και που κάθε χρόνο βγαίνει ένας και αν κάνει καριέρα στο μέλλον, νομίζουν ότι η μουσική μπορεί να δίνει εκατομμύρια? Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει πια. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, και επειδή πάρα πολλοί δυστυχώς μας κάναν τεράστια ζημιά όλο αυτό το lifestyle που παίχτηκε γύρω από τη μουσική και η μυθολογία, ακύρωσε την ουσία της μουσικής. Ποτέ, μα ποτέ, η καλή μουσική δεν έβγαζε χρήματα πολλά. Είναι γεγονός αυτό. Βγάζανε πάντα αυτά τα οι εκρήξεις των διάφορων pop star και των idols, ας πούμε, που γεννιόντουσαν, αλλά ποτέ η πραγματική μουσική, αυτή που άξιζε πραγματικά και είχε και διαχρονικότητα πάνω απ' όλα, δεν ήταν αυτή, δεν απέδιδε σαν πωλήσεις, απέδιδε σαν δικαίωμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει, που πρέπει να γίνει σαφές, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, είναι ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί τη μουσική σου, και γιατί πλέον η χρήση της μουσικής δεν είναι ότι παίζω σε μια ορχήστρα, η χρήση της, ζωντανά, η χρήση της μουσικής είναι από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, ο τρόπος που έρθει ένα μπαράκι που θα πας και πεις ότι εδώ πέρα θα πάμε σε αυτό το μπαρ να πιούμε από τώρα, παιδί μου, γιατί έχει ωραία, βάζει ωραία μουσική. Ακριβώς. Ναι. Γιατί πας στο μπαρ? Δεν είναι μόνο επειδή είναι ωραίο το μπαρ μέσα. Είναι ότι πας γιατί έχει ωραία μουσική, γιατί βλέπεις τα φιλαράκια σου και πίνεις και ένα καθαρό ποτό. Από τέτοια ή από τις καφετέρειες ή από οπουδήποτε είναι πάρα πολύ χρήσιμη ή λιγότερο χρήσιμη μουσική. Ακόμα και την ώρα που θα μπεις για να ψωνίσεις, ας πούμε, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα, ας πούμε, χώρο υποδοχή στο αεροδρόμιο, σου κάνει, η μουσική κάνει τη ζωή σου πιο ευχάριστη. Και κάποιοι βέβαια έχουν δουλέψει για να γίνει αυτό. Πρώτο, έτσι δεν είναι? Και δεύτερον, και κάποιοι από αυτό βγάζουν χρήματα. Άρα λοιπόν, για να μην τρελαίνεται όμως ο κόσμος και νομίζει ότι ζητιούνται χρήματα, διότι εμείς εκπροσωπούμε όχι μόνο τους Έλληνες δημιουργούς και Έλληνες ερμηνευτές, μουσικούς και παραγωγούς, αλλά εκπροσωπούμε και τους ξένους. Δηλαδή εισπράττουμε και για το ξένο ρεπερτόριο. Εισπράττουμε και αποδίδουμε στους ξένους συναδέλφους από το παγκόσμιο ρεπερτόριο. Ακριβώς. Για να μπορεί λοιπόν αυτό να λειτουργήσει, πρέπει να επιβαρύνεται με... Είναι αστείο να λέμε τη λέξη, γιατί έχει τη λέξη βάρος μέσα. Δεν έχει καμία, γιατί ας πούμε να υπολογίζεται ότι ένα μπαρ, θα δώσω έτσι ενδεικτικά κάπως. Ναι, να πούμε αυτό τώρα. Ναι. Πάλι κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Θα πω τώρα εγώ. Ναι. Παιδιά, ζητάτε κάποια χρήματα από μια καφετέρια στην Τρίπολη, από ένα μπαρ στην Κομωτινή. Πόσο είναι αυτό που ζητάτε, τι είναι αυτό που ζητάτε? Καταρχήν αυτό που ζητάς από ένα, όχι μπαρ, γιατί είναι άλλο αυτό που ζητάς από ένα μπαρ, που η μουσική είναι απολύτως απαραίτητη, άλλο από αυτό που ζητάς από μια καφετέρια και άλλο αυτό που ζητάς από ένα χώρο αναμονής, ας πούμε. Σωστά. Να ξέρω εγώ. Λοιπόν, ας πάμε στο πιο αναγκαίο, σε ένα μπαρ. Αυτό που ζητάει λοιπόν από ένα μπαρ το σύνολο της μουσικής παγκοσμίως, ελλαδικά και παγκόσμια. Το σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να παίζει τα άπαντα. Πληρώνοντας αυτά τα χρήματα, μπορεί να παίζει τα άπαντα. Ναι. Έτσι, της νομίμου μουσικής. Ναι. Αυτό το ποσό είναι αντιστοιχεί στο πιο φτηνό καφέ το καθημερινό. 1 με 1,5 ευρώ δηλαδή. 1 με 1,5 ευρώ το μήνα. Την ημέρα. 50 ευρώ δηλαδή, άντε 60 ευρώ το μήνα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, είναι τόσο μηδαμινό το ποσό που δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι να λες, όταν μπορείς να τρέξεις σε ένα μαγαζί και να έχεις τέλος πάντων ένα στοιχειώδη τζίρο, να κάθεσαι να σκέφτεσαι αν θα δώσεις και 1,5 ευρώ την ημέρα ή 2. Βλέπεις, Δήμητρα, να υπάρχει σιγά σιγά να περνάει αυτή η λογική στο... πώς τα βλέπετε? Κοίταξε Γιάννη, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε ένας τρόπος να εξηγούμε στον κάθε χρήστη της μουσικής μας αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, δεν θα έχει την παραμικρή αντίρρηση. Υπάρχει μια σύγχυση όμως και υπάρχει και έλλειψη ενημέρωσης. Παρουσιάζεται και υπάρχει και ένα κακό παρελθόν, τα δικαιώματα να παρουσιάζονται ας πούμε σαν χαράτσι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν στον ΚΕΑ, την Γράμμο Ερατό Απόλλων, σε αυτή τον εισπρακτικό οργανισμό. Που εκπροσωπεί, εκπροσωπεί όλους, μουσικούς. Εκπροσωπεί μουσικούς, παραγωγούς ανεξάρτητους και παγκόσμιους και ερμηνευτές. Σε αυτόν λοιπόν τον οργανισμό έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε και την παιδεία πάνω στο θέμα του δικαιώματος. Και για να γίνω ακόμα πιο βαθιά να πάω, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, Γιάννη μου, πρέπει να διδάσκεται από το δημοτικό. Έτσι είναι. Να μάθει το παιδί από την ώρα που ξεκινάει, όπως πρέπει να μάθει πώς θα είναι η αγωγή στον δρόμο, όπως άμα βγεις να οδηγήσεις δηλαδή. Πρέπει να μάθει από την αρχή, όπως μαθαίνει ότι την ανακύκλωση, αυτά τα πράγματα, πρέπει να μάθει και αυτό. Σε όλο τον κόσμο είναι περασμένο έτσι. Στην Ελλάδα έχουμε έλλειμμα. Αλλά να ήταν το μόνο έλλειμμα που έχουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς οφείλουμε να διευκρινίζουμε στον κόσμο και να εξηγούμε. Ο Γκέα αυτό το κάνει και το κάνει με τον πιο απλό και ήσυχο τρόπο, χωρίς καμία πίεση, ενημερωτικά προς τους χρήστες της μουσικής μας, τι είναι η υποχρέωσή τους. Η απλή αυτή και εύλογη αμοιβή δική μας, η μηδαμινή αυτή υποχρέωσή τους, καθημερινή πέστην, μηνιαία πέστην, ετήσια πέστην, ανάλογα. Όσοι... Είναι πάρα πολύ απλό για έναν χρήστη της μουσικής μας να πατήσει www.gea, δηλαδή gea.gr, και να πάρει ό,τι πληροφορίες του χρειάζονται σε σχέση με το θέμα του τιμολογίου, σε σχέση με τον χώρο τους, γιατί οι τιμές αλλάζουν σε σχέση με τα τετραγωνικά, με τη χρήση του χώρου, ναι. Χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, καφενεία τα οποία είναι σε χωριά και τέτοια, που δεν έχουμε να λαμβάνει τίποτα από εκεί. Θέλω να σου πω, επειδή πάμε στις ειδήσεις, έχει έρθει μια ερώτηση, να την εξηγήσουμε αυτή. Ναι. Η εταιρεία αυτή, τι διαφορές έχει με την ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι η εταιρεία που διαφυλάσσει τα δικαιώματα των συνθετών και στιχουργών, σωστά? Ακριβώς. Ναι. Ενώ το ΓΕΑ έχει τα δικαιώματα των ερμηνευτών, μουσικών και παραγωγών. Πρέπει να καταλάβουν όλοι, ναι, ότι εάν δεν προφυλαχτούν αυτά τα δικαιώματα, ούτε νέος Λευτέρης Παπαδόπουλος θα γίνει, ούτε νέος Μάνος Ελευθερίου, ούτε νέος Νικολόπουλος. Αλλά ούτε και νέος Κωνσταντίνος Β'. Ακριβώς. Ούτε νέος Κωνσταντίνος Β', ούτε νέα Γαλάνη, ούτε καινούρια, δεν ξέρω. Αν τα πας από φίλου ή οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, άλλα είναι τα δικαιώματα των δημιουργών, γιατί τα δικαιώματα των δημιουργών ξεκινούν από την ώρα που γράφεται το τραγούδι, ενώ το δικαίωμα του ερμηνευτή, του μουσικού και του παραγωγού ξεκινάει από την ώρα που αναπαράγεται το ήδη ηχογραφημένο. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, μια λεπτή διάκριση, την οποία σιγά σιγά τη μαθαίνουμε. Δικαιώματα είναι και τα μένα όμως και τα δε. Είναι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτά τα δικαιώματα πρέπει να καταβάλλονται, διότι αν δεν καταβάλλονται αυτά τα δικαιώματα, σταματάει η μουσική. Και σταματάει όχι μόνο η εγχώρια μουσική, σταματάει και η παγκόσμια μουσική. Και δεν σταματάει από λόγους απαγόρευσης. Σταματάει από λόγους συνέχισης. Παραγωγής. Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ γιατί έχουμε να πάμε στις ειδήσεις. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που κάνετε στον κόσμο. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Θα τα πούμε πάλι. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Γεια χαρά σου, Δήμητρα. Συνεχίζουμε λοιπόν και θυμόμαστε ότι σαν σήμερα, το 1925, είχε γεννηθεί και εδώ όπως και πριν, δεν χρειάζεται κανένα επίθετο, το όνομα μόνο, ο Μάνος Χατζηδάκης. flopping in a kind of way when a story has been told. Walking from the things I love, and my heart is very still. Hoping that I dream again, and I cannot live until. Στην αυγή να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πούμε, να πιούμε τη βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε, να πιούμε τη βροχή. Σόπια στέγη αράξουμε, σόπια να βγει. Ο άνεμος χαλάει τον ουρανό. Τα δέντρα κι στυραγή μέσα σε μας βουλιάζει. Κάνει λάκκο στην αυγή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Nossa poeira. Ακούσαμε βέβαια λίγο πριν το The Day από την ηχογράφηση των New York Rock and Roll Ensemble στην Αμερική, του άλμπουμ Reflections, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έβγαλε αυτή η χώρα, την Φλέρι Νταντονάκη, στο καταπληκτικό κομμάτι από τον μεγάλο ερωτικό, «Ποιος είναι τρελός από έρωτα». Ο μεγάλος ερωτικός θεωρείται και είναι ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Βγήκε το 1972, νομίζω αξίζει να πάμε μέχρι το τέλος με δύο ίσως τραγούδια αν έχουμε την ώρα στη διάθεσή μας μέχρι να βγει ο Δημήτρης Πικαμπουράκης. Ο Δημήτρης Ψαριανός, ένας άλλος Δημήτρης τώρα, που ξεκίνησε από τον χώρο του ροκ, και ο Χατζηδάκης τον χρησιμοποίησε με μία μοναδική καθοδήγηση στην ερμηνεία για να πει τραγούδια όπως αυτό από τον Μεγάλο Ερωτικό. Συνομήλικος του Μίκη Θοδωράκη, πραγματικά κανείς αναρωτιέται, δεν είμαι ο μόνος, πάρα πολλοί έχουμε αναρωτηθεί, τι θα έλεγε βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, εάν ζούσε τα 20 χρόνια που μας έχει πει για πάντα αντίο. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Ξάνθη το 1925. Ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα, είναι έτοιμο δηλαδή για τις 7 και 5 μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη και τις ειδήσεις. Ένα διαφορετικό αφιέρωμα από τις προηγούμενες ημέρες. Μην το χάσετε. Σ' αγαπώ, Φλέρι Νταντονάκη από τον Μεγάλο Ερωτικό. Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. στα πόδια σου εδώ με λαχταρά σκορπό τον πολύφιλο ανθό τη ζωή μου. Τα δύο χέρια μου να στα προσφέρω δετά για να γυρίς γλυκά το κεφάλι κι η καρδιά μου σκυρτά κι όλη ζηλιά ζητά να σου γίνει ως αυτά προσκεφάλι. Αυτών τις γλυκές, τις αγνές ευωδιές της ψυχής.